Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdelillahi nehmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiru ve ne'ûzu billahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela muzillele ve men yudlil fela hadiyele. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd fe inne estağal hadis kitaballah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. İnşallah geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ebu Ubeyd Kasım bin Selam'ın iman risalesinde. Bugün konumuz imanda artma ve eksilme üzerine. Ebu Ubeyd burada kendi isnadıyla Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a ulaşan bir isnatla şöyle rivayet ediyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın birisi için şöyle dediğini: bizimle otur, bir süre iman edelim, yani Allah'ı zikredelim. Bunu Buhari iman babında, iman kitabında rivayet etmiştir. Süfyan, Evzai ve Malik bin Enes bu görüşü benimsiyor ve güzel amellerin hepsini İslam'da bir artma vesilesi olarak görüyorlardı. Çünkü onlara göre iyi ameller İslam'dır, İslam'dandır. Onların bu konudaki delilleri Allah'ın kitabında 5 yerde müminlerin imanları artan kimseler olarak tanımlanmış olmasıdır. Bunlardan birincisi Ali İmran suresinin 173. ayeti. İnsanlar onlara, düşmanınız olan insanlar size karşı bir ordu topladılar, onlardan korkun dediler. Bu onların imanlarını artırdı da Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler ayet. İkinci ayet Müddessir suresinin 31. ayetinde kendilerine kitap verilenlerin kesin bilgi edinmesini ve inananların da imanlarının artmasını sağladık buyuruluyor. Üçüncü ayet Fetih suresinin 4. ayeti. İman edenlerin imanlarını kat kat arttırmalar için kalplerine güven indiren odur ayet. İmanın artmasından bahsedilen diğer iki ayeti daha önce zikretmiştik diyerek Ebu Ubeyd burada tekrar zikretmiyor. Ki birisi Enfal suresinin 2. ayetiydi. Allah'ın kitabı onları okunduğu zaman kalpleri ürperir ve imanları artar ayeti. Ehl-i sünnet bu ayetleri esas almıştır ve imandaki artmayı günahlardan arındırıcı eylemler, yani amalüz zakiye olarak yorumlamışlardır. İmanı amel değil de söz olarak tanımlayanlara gelince, yani ikrar ve tasdik şeklinde tanımlayanlara gelince, onlar imanın artacağından bahseden ayetlere 4 farklı yorum getirmişlerdir. Bu yorumların birincisi, imanın aslı namaz, zekat gibi farzların hepsini ikrar etmektir. Yani bunları kabul etmek. Bu artış topluca ikrardan sonradır. Yani farz olan namazların 5 vakit olduğuna, bu 5 vakitten de öğlenin 4, akşamın 3 rekat olduğuna inanmaktır. Onlar iman artması bağlamında diğer farzları da aynı şekilde kabul ettiler. İkinci yorum, imanın aslı Allah katından gelenlerin ikrarı olduğuna göre artma ancak bu ikrar bakımından mümkündür dediler. Üçüncü yorum, imanın artması yakinin artmasıdır demişlerdir ki hatırladığım kadarıyla İmam Maturidi Kitab-ı Tevhid'de bu şekilde açıklıyor. İmanın artması yakinin artmasıdır diye. Dördüncü yorum ise iman asla artmaz ancak insanlar onun daha fazla miktarına sahip olmaktadırlar demişlerdir. Fakihlerin yorumları arasında ve Arap dilinde bu görüşleri doğrulayan hiçbir şey bulamadım. Yani bu 4 yorumu da delillendiren, bunlara delil olabilecek bir şey bulamadım diyor Ebu Ubeyd. İmanda artmanın yorumu, bizimle otur bir süre iman edelim şeklinde daha önce Muaz bin Cebel radıyallahu anh'te naklettiğimiz sözde açıklandığı gibidir. Buna rağmen Muaz'ın 5 vakit namazı, ruku ve secdelerinin miktarını bilmediği ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldükten sonra öğrendiği nasıl düşünülebilir? Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem helalleri ve haramları bilme konusunda Muaz'ı diğer pek çok sahabeye tercih etmiştir. Ayrıca bir defasında onunla ilgili olarak şöyle demiştir: Muaz bir okun atışın menzili kadar alimlerin önündedir. Bu hadisi İbn-i Sa'd, Ahmet bin Hanbel ve Ebu Naim rivayet etmiştir. Muaz'ı tanıyan hiç kimse onun sözünü bu şekilde tevil edemez. Dildeki kullanımına gelince, dilde de bu kelimenin yani ziyadenin onların verdiği anlamı destekleyecek bir anlamda kullanıldığını tespit etmiş değiliz. Çünkü onların iddialarının aksine bir adamın başka bir adamdan 1000 dirhem borç alıp daha sonra bu borcun 100 dirheminin şu şey, 200 dirhemin şu şey için olduğunu, 1000 dirhemi tamamlayıncaya kadar ayrı ayrı açıklasa buna artma denmez. Ancak borcun topluca ve ayrıntılarıyla açıklanması denebilir. Aynı şekilde bu kimse toplam borcun miktarını belirtmeksizin borçlu olduğunu birkaç kez tekrarlasa bile buna artma denmez. Ancak bu borcun tekrarlanması ve yeniden hatırlatılmasıdır. Çünkü böyle bir durum birinci manayı değiştirmez ve ona hiçbir şey ilave etmez. Yani bu örnekte verilen misalde 1000 dirhem borcu varsa istediğin kadar açıkla bunu, işte 100'ü şunun için, 200'ü şunun için, 50'si şunun için, ne kadar açıklarsan açıkla o 1000 dirhem miktarını zaten değiştirmez. Dolayısıyla lukatte de şu yorumlardan birini destekleyen bir şey yok. İmanın artmadığını, insanların onun daha fazla miktarına sahip olduğunu iddia edenlere gelince bu görüş gerçek dışı bir görüştür. Çünkü bir adamın malının miktarı açıklansa ve 1000 dirhem olduğu söylense, daha sonra 100 dirhem arttığı söylense, insanlar bundan 1000 dirhemin üzerine 100 dirhem daha ilave edildiğinden başka bir mana çıkarmaz. Yani 1100 dirhem olduğu anlamına gelir bu. Diğer bütün şeylerdeki durum bunun gibidir. İman da aynıdır. İnsanların imandan daha fazla miktarına sahip olması ancak imandaki artmadan dolayı olabilir. İmandaki artmayı yakinin artması olarak görenlere gelince, ki maturidiler dedik bunlara, bu iddia da anlamsızdır. Çünkü yakin imanın bir parçasıdır. Onların fikrine göre iman bütünüyle dilin ikrarından ibaretse ve ikrarı gerçekleştirenler imanını kemale erdirmiş oluyorlarsa, ikrarlarının bir parçası olarak yakini gerçekleştirmiş olmazlar mı zaten? O halde tamamen ve bütün ayrıntılarıyla bilinen bir şey kesin bilgi bakımından nasıl artabilir? Mesela gündüzü güneşin yükseldiği vaktiyle başlatan birisinin gün ortasında gündüzle ilgili bilgisinde kesinlik bakımından bir artma olabilir mi? İsterse insanlar ve cinler onun aleyhinde ittifak etsinler. Bu imkansızdır ve insanların bildiklerine terstir. Ebu Ubeyd rahimeullah dedi ki, imanda ameli şart koşmayan fırkaya göre bir kimse Allah katından gelenleri kabul eder ve gerçekten diliyle şehadette bulunursa o zaman imanın tamamını yerine getirmiştir. Ki bu mürciyenin kavlidir. Çünkü aziz ve yüce Allah bu kimseleri müminler olarak isimlendirmiştir derler. Bize göre onların benimsedikleri bu görüş geçerli bir görüş değildir ve bunu dikkate değer görmüyoruz. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, daha önce Ebu Ubeyd'in verdiği bilgidir. Şöyle ki, İslam'ın başlangıç yıllarında farz kılınan iman o gün için sadece dilin ikrarından ibaretti. İkincisine gelince, biz insanların bütün işlerde, ister işin başında, isterse ortasında olsun, ona uygun olarak isimlendirilmek hakkına sahip olduklarını görmekteyiz. Daha sonra bu kimselerden kimileri bu işlerde diğerinden daha iyi olabilir. Fakat bir işin hangi merhalesini yerine getiriyorsa getirsin, onu yapanlara verilecek isim onların hepsini kapsar. Mesela bir meslek birimini ele alırsak, mühendislerin tamamına mühendis denir. Ama bu mühendisler içerisinde görevini iyi yapan, daha başarılı olan, daha iyi muvaffak olanlar vardır. Bu türden bazı örnekler vermek mümkündür diyor ve Ebu Ubeyd şöyle örnek veriyor. Mesela bir kısım insanı namazda görürsün. Fakat bunların kimisi namaza yeni başlamıştır, kimisi rükuda, kimisi secdede, kimisi kıyamda, kimisi de oturma esnasında yetişmiş olabilir. Ama bütün bunların hepsi namaz kılan ismini hak eder, musalli ismini hak eder ve onlar için namaz kılanlar denilir, musallûn denilir. Bununla beraber namazdaki durumuna bakılırsa hepsinin durumu birbirinden farklıdır. İnsanların icra ettikleri sanatlarda da durum aynıdır. Mesela bir grup insan duvar yapıyor olsa, bunlardan birisi duvarın temelini yapıyor, diğeri yarıya kadar yapmış, üçüncüsü de bitirmek üzere olsa, her ne kadar duvar yapma işinin farklı aşamalarını icra ediyor olsalar da bunların tamamına duvar ustası, inşaatçı adı verilir. Aynı şekilde bir grup insana bir eve girmeleri emredilse, bunun üzerine onlardan birisi içeri girse ve eşikte dursa, ikincisi ilkinden birkaç adım ileri gitse, üçüncüsü de evin ortasına kadar varsa, birisi diğerlerinden daha fazla ileride olsa da onların hepsine eve girenler adı verilir. Bu Araplar arasında kabul gören ve yaygın olan bir ifade kalıbıdır. İman konusunda da anlayış aynıdır. Çünkü iman etmek dine girmek demektir. Bu sebeple Aziz ve Yüce Allah buyurdu ki, İnsanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce Rabbini överek tesbih et. Nasr suresinin 3-4. Ayetleri. Bir başka ayette de şöyle buyurdu. Ey iman edenler hep birden İslam'a girin. Barışa, silme girin. İslam'a girin. Bu da Bakara 208. ayeti. Buradaki teslimiyet, itaat, barış yani ayette geçen silin kelimesi İslam demektir. Ayette geçen hep birden yani kafeten kelimesinin Araplar katındaki anlamı ise bir şeyi tamamen kuşatmak demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. İslam 5 temel üzere kurulmuştur. Bunu Buhari ve Müslim rivayet eder. Bu 5 şeyin tamamı yerine getirilmesini Allah'ın zorunlu olarak isimlendirdiği, itaat, İslam olarak isimlendirdiği İslam dinini temelini oluşturmaktadır. Bu sebeple salih ameller, iyi ameller, el sanatları ve evlere girme durumları, onu yapanların dereceleri birbirinden farklı olsa da onların her birinin aynı isimle nitelendirilebileceğine birer delildir. Yani insanlar aynı şekilde imanlarında farklı derecelere sahip olabilirler. Kitap ve sünnetten getirdiğimiz delillerin yanı sıra, bu benzetme ve kıyaslar da bizim görüşümüzü doğrulamaktadır. Aynı şekilde her ne kadar inananlar aynı adla isimlendirilseler de imanın da dereceleri ve makamları vardır. İman, Allah'ın kullarına yapmalarını emrettiği ve azalarıyla yerine getirmelerini farz kıldığı amellerden sadece birisidir. Allah imanın aslını kalbin marifetiyle başlattı. Daha sonra sözle ifadeyi onun şahidi kıldı. Amelleri ise imanın doğrulayıcısı yaptı. Böylece Allah her uzva ötekine vermediği bir amel vermiştir. Kalbin eylemi inanmak, dilin eylemi konuşmak, telaffuz etmek, elin eylemi tutmak, ayağınki ise yürümektir. Amel bütün bunları içine alır. İman da gerçekleşme süreci itibariyle başından sonuna kadar tamamen amel üzerine kurulmuştur. Ancak daha önce belirttiğimiz gibi kemal dereceleri itibariyle farklıdır. Bizim görüşlerimize karşı olanlar imanın amelsiz söz olduğunu iddia ettiler. Ki bu mürciye fırkasıdır demiştik. Bu bize göre bir çelişkidir. Çünkü imanı sözden ibaret gören kimse onun amel olduğunu da kabul etmiş demektir. Böyle bir iddiada bulunan birisi uzuvların eylemlerinin amel olarak isimlendirilmesi konusunda Araplar arasında tasavvur edilen daha önce açıkladığım mantığı anlamıyor. İmanın kalbin ve dilin birer eylemi olduğu Kur'an'ın tevilinde de doğrulanmaktadır. Kalple ilgili ayetler şunlardır. Tahrim suresi 4. ayetinde gönlü imanla dolu olduğu halde zor altında olan kimse müstesna. Estağfurullah, Nahil suresi 106. ayeti bu. Tahrim 4'te eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz kaymış olan kalpleriniz düzelmiş olur ayeti ve Hac suresi 35. ayetinde Allah anıldığı zaman kalpleri titreyenler buyurulmuştur. Bu kalbin amelleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bedende öyle bir et parçası vardır ki o iyi olursa diğer uzuvlar da iyi olur. İşte o kalptir buyurmuştur. Bu da Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadis. O halde kalp bir defasında mutmain olur, başka bir zamanda kayar ve üçüncüsünde titrer ve sonunda iyilik veya fesat doğar. Amel denmeyi hak edecek, bundan daha iyi bir şey var mı? Diğer taraftan bizim söylediklerimiz Allah'ın şu ayetiyle doğrulanmaktadır. Ve onlar kendi kendilerine gerçekten peygamber olsaydı Allah'ın bizi söylediklerimizden ötürü cezalandırılması gerekmez miydi derler. Mücadele suresi 8. ayet. Bunlar kalbin eylemini ortaya koyan şeylerdir. Dilin ameline gelince bunun delili Allah Azze ve Celle'nin şu sözüdür. Allah'ın razı olmadığı sözü gece düzüp kurarlarken onu insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'tan gizleyemiyorlar. Allah işlediklerinin hepsini bilmektedir. Nisa suresi 108. ayet. Bu ayette Allah Azze ve Celle söz yani kavil kelimesinin bu kelimeyi kullanmış ve sonra onu yaptıkları her şey anlamına gelen amel olarak isimlendirmiştir. Söz de bir ameldir yani. Bir başka ayette de şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed, seni yalanlarlarsa benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Benim yaptığımdan siz sorumlu değilsiniz, sizin yaptığınızdan da ben sorumlu değilim de. Bu da Yunus suresi 41. ayet. Burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın onlarla ilgili eylemi, onları sözlü olarak Allah'a çağırması değilse başka nedir? Onlar da onun bu çağrısına onu yalanlayarak cevap vermediler mi? Fakat Allah onların yalanladıklarına dair sözlerini burada eylem olarak, fiil, amel olarak simlendirdi. Üçüncü bir yerde de işlerinden biri şöyle der. Benim bir dostum vardı. Bana sende mi ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman dirilerek ceza göreceğimizi tasdik edenlerdensin derdi. Çalışanlar bunun için çalışsın. Saffa suresi 51. ayetinden 61. ayetine kadar olan bölümde geçer bunlar. Bu tasdikin sözsüz gerçekleşmesi mümkün değildir. Bunu gösteriyor. Zaten Allah bunu gerçekleştireni burada güzel davranan ve iyi iş yapan, amil, amel eden olarak isimlendirmiştir. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle Sebe suresinin 13. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey Davud ailesi, şükür makamında amel işleyin. Kullarımdan şükredenler pek azdır. İnsanların bildiği gibi şükür her ne kadar mükafat anlamında kullanılsa da genelde dille yapılan hamd ve övgü anlamındadır. Bizim yorumumuzun tamamı Kur'an'ın zahiri anlamına ve alimlerin eserlerinde bulabildiğimiz yorumlara göre yapılmıştır. Allah ne kastettiğini en iyi bilendir. Fakat bu Arap dilinde herkesçe kabul edilmiş, reddedilemeyecek hususlardandır. Çünkü onlar sözü amel anlamında kullanmışlardır. Şöyle ki, birisi gerçeği söylediği, ona tanıklık ettiği veya benzeri şeyler yaptığında falan kişi bugün çok büyük iş yaptı denilmektedir. Aynı şekilde bir kimse arkadaşına çirkin bir şey söylese o kötülük yaptı ve o tuhaf şeyler yaptı veya benzer ifadeler kullanmaktadır. Çünkü onlar konuşma eyleminden başka bir şey olmamakla beraber sözü bir çeşit amel, bir çeşit eylem olarak görmektedirler. Buna delil gösterilebilecek halk arasında yaygın bir de hadis vardır. Kim konuşmasını amelinin bir parçası olarak görürse kendisine faydalı olmadıkça az konuşsun. Bunu kitabın muhakkiki kaynağı tespit edilemedi demiş ama bu İbn Ebit Dünya'nın Kitab-ı Samt ve Adab-ı Lisan isimli eserinde geliyor bu rivayet. İşte Kur'an yorumunun Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin, alimlerin benimseye geldikleri görüşlerin ve sistematik düşüncenin yani sıhhatün nazar dedikleri görüşün sıhhati bütünüyle iman konusunda ehli sünnetin görüşlerini doğrulamaktadır. Böylece diğer görüş yani mürciyenin imanın tarifine dair görüşü desteksiz kalmaktadır. Bu dört önemli delilden sonra hangisi benimsenmelidir? İmanını sözle ifade eden bir kimsenin mükemmel bir imana sahip olduğu iddiasında bulunanlar zikrettiğimizden daha ciddi bir eleştiriyi hak ederler. Yani diliyle sadece eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyen bir insan, böyle diyen bir insanı kamil bir iman sahibi gören mürciye fırkası daha fazla bir eleştiriyi hak eder. Çünkü iblisin Adem aleyhisselama secde etmesi konusunu bize aktarırken Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. O büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştu. Sa'd suresi 74. ayet. Allah daha önce kendisine ikrar ettiği ve inkar etmediği halde, yani iblis Allah'ı inkar etmemişti, sonradan büyüklük tasladığı için şeytanı kafir kıldı. Şeytanın ne dediğini duymaz mısın? Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Araf 12. Ve Rabbim beni saptırdığın için. Hicr 39. Allah şeytana Adem'e secde etmesini emrettiğinde Şeytan Allah'ı Rab olarak kabul ediyordu ve beni saptırdın sözünden de anlaşıldığı gibi Allah'ın kudretini kesin olarak biliyordu. Kimileri de Allah Azze ve Celle'nin o inkar edenlerden olduğu sözünü, Bakara 34 ve Hicr 39. ayetlerinde geçen bu ifadeyi şeytanın bundan önce kafir olduğu şeklinde yorumladı. Buna göre böyle bir yorumun hiçbir dayanağı yoktur. Çünkü eğer o secde ile emredilmeden önce de kafir olsaydı melekler arasında sayılmazdı. Aynı şekilde secde ile emredilen kimselerin arasında olmadığı takdirde de secde etmediği için asi olmazdı. O zaman bu ayete yaptıkları yorumdan şeytanın beni ateşten, onu çamurdan yarattın ve Rabbim beni saptırdığın için demez sebebiyle inkarcı olduktan sonra tekrar imana geldiğini çıkarmak gerekir. Eğer onların anladığı manada olsaydı. Çünkü Rabbini kabul ediyor. Ama Allah Azze ve Celle bu kabulü de kabul etmiyor ondan. Allah'ı, kitabını ve onun katından gelenleri bilen birisinin şeytanın şu anda imanlı olduğunu iddia etmesi mümkün değildir. Burada bir misal daha zikretmek yerinde olur. Şimdi dilin amelinden sonra ağzaların fiilleri de önemli. Bazen bu ağzaların fiilini dilin ameli iptal eder. Dilin ameli bir şeyi gerçekleştirmek için bir giriş noktası gibi bu. İmanı gerçekleştirmek için kalpten sonra ikinci bir safhası. Şimdi düşünün. Allah'ı tek bir ilah olarak birleyen dilde. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah'ın Resulü olarak kabul eden, namaz kılan, oruç tutan, bir takım farzları yerine getiren tarihte iki kişi. Birisi Sıddık ismini alıyor ki o Ebubekir radıyallahu anh'tir. Birisi de Kezzap ismini alıyor, o da Müseyleme. Yani nasıl Ebubekir radıyallahu anh bunları söylüyor ve yapıyorsa Müseyleme de bunları söylüyordu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyordu. Müseyleme yalancı peygamber. Yalancı peygamberlik iddiasında bulunan. Namaz da kılıyordu. Bunlar namaz da kılıyordu ama onların küfrüne hükmedilmiştir. Neden? Çünkü imanın esaslarından olan Allah'ın Resulü, Allah'ın gönderdiği Resul ile iman noktasında Müseleme diyordu ki evet Muhammed Allah'ın Resulüdür ama ben de Allah'ın Resulüyüm diyordu. Yani bu Allah Azze ve Celle'ye imanın temelinde, itikadın aslında bir ortak koşmadır. Allah'tan bir delil olmaksızın bir iddiada bulunmaktır ve bu onun amellerini de iptal ediyor. Şayet sadece kelime-i şehadet yeterli olsaydı veya hatta bir takım ameller de yeterli olsaydı Müseleme'nin de mümin kabul edilmesi gerekirdi ve onunla savaşılmasının bir anlamı olmazdı. Burada işte kelime-i tevhidi nakzeden, İslam'ı nakzeden şeylerden de kaçınma gereği vardır. İmanı amel olmasa da kalpte oluşan marifet olarak kabul edenlere gelince Ebu Ubeyd Rahimeullah şöyle diyor. Bu grubun amellerin imandan olduğu konusunda bizden ne kadar farklı düşündüğünü açıklamış bulunuyoruz. Onlar bu konuda bize ters düşmekle kalmadılar. Üstelik hataya düşürecek bir başka görüşü daha benimsediler. Daha sonra bu iki gruptan tamamen farklı, din ve ilim ehli olmayan üçüncü şaz bir grup daha ortaya çıktı. Bu kimseler imanın söz ve amel olmadan sadece Allah'ın birliğini kalple bilmek olduğu fikrini ileri sürdüler. Ki bu da Cehmiye'nin bir grubunun itikadıdır. Cehmiye fırkasının. Sadece kalb ile bilmek olarak. Yani dille söylemesine de gerekli görmüyorlar. Bize göre bu grup Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü reddetmek ve yalanlamak suretiyle onlara ters düşerek Hanif dinine, İslam'a inananların benimsedikleri görüşün dışına çıkmıştır. Allah'ın şu sözünü duymuyor musun? Allah'a, bize indirilene, İbrahim ve İsmail'e gönderilene inandık deyiniz. Bakın burada demeyi, söylemeyi Allah Azze ve Celle farz kılıyor. Bu ayet Bakara 135. ayet. Allah kendisini bilmeyi farz kıldığı gibi sözlü itirafı yani dil ile ikrarı da aynı şekilde farz kılmıştır. O sadece beni kalbinizle tanıyınız demeyi doğru bulmadı. Bunu yeterli görmedi. Aynı şekilde ikrarın beraberinde kitaplara ve rasullere imanı tıpkı tek olan Allah'a iman gibi vacip kıldı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bütün getirdiklerini tasdik etmedikçe hiç kimsenin imanını kabul etmedi. Bu sebeple Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine inanın. İman edenlere hitap Allah'a ve peygamberine inanın diyerek devam ediyor. Bu Nisa 136. ayet. Ve bir ayette de şöyle buyurdu. Hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip sonra da senin verdiğin hükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa 59. ayet. Bir başka yerde de kendilerine kitap verdiklerimiz onu oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar buyuruyor. Bakara 146. Şimdi bu ayete bakarsanız kalpleriyle tanıyor Yahudiler. Burada Yahudilerden bahsediliyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar, bilirler diyor. Kalple bilmek yeterli olsaydı Yahudileri iman ehli kabul etmemiz gerekirdi. Evet, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Allah onun nebi olduğuna dilleriyle şehadet etmedikleri için onların peygamberi bu şekilde bilmelerini iman saymadı. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine imanın ne olduğu sorulunca şöyle cevap verdi. Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve rasullerine inanmaktır. Bu türden sayısız pek çok rivayet vardır. Bu grubun iddiasına göre Allah onların kendisini bilmekle yetinmelerinden dolayı onlardan razı olmuştur. Onlar böyle iddia ederler. Allah'ın emri ve dini onların dedikleri gibi olsaydı ne İslam'ın cahiliyeden ne dinlerin birbirinden farkı kalmazdı. Çünkü Allah kalpleriyle bildikten sonra nebilerin getirdiklerini dilleriyle açıkça ikrar etmelerini, bunun dışındakilerden uzak durmalarını, kendisini ortaklar ve ilahlardan tenzih etmelerini istemezdi. Kalplerinde Allah bilgisi bulunduğu iddialar dolayısıyla onlardan sadece kalpleriyle bilmelerini istiyor olurdu. Şayet böyle birisi mümin olsa, kalbiyle Allah'ı birledikten sonra mecusiler ve zındıklar gibi Allah'ın ikinin ikincisi, Hristiyanlar gibi üçün üçüncüsü olduğuna diliyle şehadet etse, haça dua etse ve ateşe ibadet etse, o zaman bu fikri savunanın, sayılan şeyleri yapan birisi, melekler ve nebilerin imanı gibi mükemmel bir imana sahip olduğunu iddia etmesi gerekirdi. Allah'ı bilen bir kimsenin kitap ve Resulüne inanan bir müminin böyle bir şey söylemesi de mümkün değildir. Bize göre bu şeytanın ve onun aşağısındaki kafirlerin dahi asla ulaşamayacakları bir küfürdür. Alimlerin imanı amelsiz söz olarak kabul edenlere yönelik reddiyeleri ve onlarla beraber oturmayı yasaklamalarıyla ilgili bir bab açıyor Ebu Ubeyd ve şöyle rivayet ediyor. Huzeyfe radıyallahu anh'a ulaşan bir isnad ile. İki çeşit dini cemaat biliyorum ki bunlar cehennemliktir. Birincisi, iman dilin ikrarıdır. Yani sözden ibarettir. İsterse bir kimse zina etsin, içki içsin şeklindeki fikri, yani irca, mürciyeliği benimseyenler. Diğeri ise bu beş vakit namaz da nereden çıktı? Namaz iki vakittir diyenlerdir. Bunlar da yatsı ya da akşam namazıyla sabah namazıymış. Allahu alem sadece Kur'an'ı esas alarak, yani peygamberin sünnetini kabul etmeyen gruplar bu iddiada bulunuyor çünkü günümüzde. Huzeyfe radıyallahu anh bunu diyecek grupların çıkacağını bildiriyor bu rivayette. Daha sonra yine Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayetiyle ilgili Humeydel Mukra'i şöyle demiş. Huzeyfe'nin bu hadisi irca fikri ve namazın iki vakit olduğu iddiasını birleştirdi. İbni Ömer de mürciileri aynı şekilde İslam'dan nasibi olmayanlar olarak tanımladı. Ebu Ubeyd, İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın şöyle dediğini kendi isnadıyla rivayet ediyor. İslam'dan hiçbir nasibi olmayan iki sınıf vardır. Mürciye ve kaderiye. Yani kader inkar eden fırkayla imanın sadece söz veya söz ve tasdikten ibaret olduğunu, amellerin imanda bir rolü olmadığını söyleyen fırka. Bunu Tirmizi Kitab-ül Kader'de İbn-i Mace Mukaddime babında Ahmet, Abdullah bin Ahmet Es-Sünne isimli eserinde Acurri Şeria'da rivayet etmiştir. Ebu'l-Buhteri, Dahhak ve Meysel'e bir araya gelmişler ve şehadetin, ircağın, yani mürceliğin ve beraatin bidat olduğu fikrinde birleşmişlerdir. Yani bir kimsenin kendisi için kesin şekilde mümin ve cennetlik olduğuna tanıklık etmesi şehadet burada. Mürciye imanı ifade ederken ben gerçekten müminim dediklerinden muhalifleri bu ifadeyi çarpıtarak böyle demekle cennetlik olduklarına şehadette bulunduklarını iddia etmişlerdir. İrca az önce açıkladığımız gibi bütün günah işleyenlerin durumlarını Allah'ın vereceği hükme bırakmak. Yani günah işleyenler Allah'a bırakırız. Biz onları mümin kabul ederiz. Amellerin imana hiçbir etkisi yoktur. Bir kimse ne kadar günah işlerse işlesin, onun imanı kamildir diyen fırkadır mürciye. Beraat ise bu haricilerin Hazreti Ali ile onu tekfir ederek onunla dostluklarını kesmeleri. Yani kendilerinden olmayan kimselerle alakaları kesmeleri. Ki İslam'da vela ve bera kavramı vardır. Yani Allah için dostluk ve Allah için düşmanlık. Ama işte bu vela ve bera konusunda da haricilerin böyle taşkınlıkları olmakta. Ve bunun bidat olduğunu bu üç alim, tabi'in alimi, Dahhak, Meyseri ve Ebu'l-Buhteri ittifakla belirtmişlerdir. Evzai Zühri'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir. İslam'da Müslümanlar için irca fikrinden daha tehlikeli bir bidat ortaya çıkmadı. Mürcelikten daha tehlikeli bir bidat ortaya çıkmadı demişlerdir. İşin esasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine bakarsak hariciliğin mürciyeden daha tehlikeli olduğunu görürüz. Daha sonra Velid bin Müslim'den şöyle naklediyor. Ebu Ubeyd birisi İsmail diyor, ravilerden İsmail bin İbrahim ismini verdi ama ben ismini yazmadım diyor Ebu Ubeyd. Neden bilmiyorum. Cündüb bin Abdullah el-Beceli'ye gidip ona Kur'an'dan bir ayet sordu. Dedi ki sana sıkıntı verebilirim ancak eğer Müslümansan kalkıp gitmezsin veya benimle birlikte oturmazsın veya buna benzer bir şey söyledi. Ebu Ubeyd yine İsmail bin İbrahim yoluyla Eyyub'dan, o da Said bin Cübeyr'den soranı ve sorulan konuyu zikretmeden bana şunu söyledi diyor. Falan kimseyle onun adını da zikretti, falan kimseyle oturma. Daha sonra şöyle dedi. O bu görüşü benimsiyordu. Yani bu ifadeler şunu gösteriyor. Mürciye gibi bidat ehliyle beraber oturmaktan, ister mürci olsun, ister harici olsun, ister kaderiye, ister cehmi olsun, bidat ehliyle beraber bulunmak, onlarla oturmaktan yasaklamışlardır. Bidat görüşlerden uzak durulması konusunda birçok hadis vardır. Fakat biz bu kitabımızda özellikle bu grupla ilgili olanları zikretmekle yetindik. Benzeri bir görüş Süfyan, Malik bin Enes ve ondan sonraki yeryüzünün aydınlatıcıları ve dönemlerinin ilim öncüleri olan Irak, Hicaz, Şam ve diğer bölgelerdeki ehl-i sünnet alimleri tarafından benimsenmekteydi. Bütün bidatçileri tenkit eden bu kimseler imanın söz ve amel olduğu görüşündeydiler. Yani ehl-i sünnetin iman tanımındaki bu ifadesi, yani iman söz ve ameldir veya kalbin tasdiki, dilin tasdiki ve ağzaların tasdiki. Ehl-i sünnet bu şekilde ittifakla bugüne kadar gelmiştir seleften itibaren. Dilerseniz burada konuyu kapatalım kitaptan dersimizi. Haftaya Allah izin verirse büyük günahlar sebebiyle imandan çıkmak mevzuna gireceğiz. Bu da haricilerin müşkülatıdır. Büyük günahların imandan çıkarması meselesi. Burada sadece şunu söyleyerek konunun detaylarını, delillerini, Ebu Ubeyd'in zikredeceklerini haftaya bırakalım. Şimdi günümüzde bazılar diyorlar ki bu itikadi fırkaları bilmemelerinden dolayı, imanın tanımı konusunda fırkalara ayrılan grupların ortaya koyduğu şeyleri, delilleri, onlara verilen cevapları bilmediklerinden ötürü şöyle diyorlar. İşte hariciler büyük günah sebebiyle tekfir edenlerdir. Biz büyük günah sebebiyle değil, küfür sebebiyle tekfir ediyoruz diyorlar. Dolayısıyla biz harici değiliz diyorlar. Bakıyorsun, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek nedir diye sorduğun zaman küfürdür diyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenleri de tekfir ediyorlar. Şimdi her ne kadar bu konuyla ilgili daha önce çok geniş dersler yapmış olsak da burada kısaca şunu söyleyelim sadece. Bu yeterli olacaktır. Allah Azze ve Celle hiçbir ayette, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiçbir hadis-i şerifinde bildiğimiz kadarıyla ulaşabildiğimiz kaynaklarda Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek küfürdür diye bir şey buyurmamıştır. Ama haber vermiştir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir demiştir. Burada hüküm yok, haber var. Verdiği haberde de bakın Yahudilerden Yahudiler hakkında nazil olmuştur Maide 44. Onlar Allah Azze ve Celle'nin zinanın cezası hakkındaki hükmünü inkar ettiklerinden dolayı Allah Azze ve Celle onların kafirler olduklarını haber verdi. Yani inkarlarından dolayı kafirler oldular. Bu bir haber. Hüküm değil bakın. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek küfürdür diye geçseydi, o zaman bak bu ihtilafa belki bir kapı aralanabilirdi. Yani bir haklılık payı olabilirdi. Şimdi sahabeye bakıyoruz. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan İbn Ebi Hatim'in tefsirinde sahih bir isnatla hiye kebire diyor Maide 44. ayet hakkında. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek büyük günahtır. Diğer rivayette Hakim'de, Hakim'in Müstedrek'inde ve diğer bazı eserlerde gelen rivayette ise ki Hafız Elbani Allah rahmet eylesin, İbn Abbas'tan gelen bu rivayetlerin hepsini bir araya toplamış ve sıhhatini ispat etmiştir. Küfür done küfürdür diyor. Yani küfrün altında bir küfürdür buradaki. Fıskın altındaki bir fısktır ve zulmün altında bir zulümdür diyor. Ama bunlar büyük küfür de olabilir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek ne zaman büyük küfür olur? Bunu helal saydığın zaman veyahut da bu zamanda şeriatla mı hükmedilir diyerek reddettiğin zaman. O zaman büyük küfür olur. Bir kimse Allah'ın indirdiğinden başka bir şeyi Allah'ın indirdiğinden daha hayırlı görürse veya onunla eş değer görürse o zaman kafir olur. Böyle itikad etmesi yeterlidir. Amelinde Allah'ın indirdiğini uygulasa bile böyle inanıyorsa o yine kafirdir. Ama kalbinin itikadıyla Allah'ın indirdiğinin hak olup onunla hükmedilmesi gerektiğinin vacip olduğuna inanan bir kimse Allah'ın indirdiğinden başka bir şeyle hükmetse, yani amelde bu itikadına muhalefet etse, onun adı fasıktır veya zulmetmiştir. Bu muhakkak dinden çıkış, küfür anlamında değildir. Bunu destekleyen pek çok şey var. Mesela bir örnek zikredeyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir hadiste, hani bir halifeye biat edip de o halife sana zulmetse ve sırtına vursa, malını alsa, yine itaat et diyor. Yine itaat et diyor. Şimdi düşünün. Bu halife zulmettiği zaman hiç kimse bunun Allah'ın indirdiği hüküm olduğunu söyleyemez. Şayet bu Allah'ın indirdiği hüküm dışında zulmederek birinin de malı alıyorsa bu halife, onun kafir olması gerekir onların iddiasına göre. Kafir halifeye de isyan edilmesi, huruc edilmesi, onun görevden azledilmesi vacip olur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle demiyor da itaat et diyor. Bu da Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmenin mutlak anlamda küfür olmadığını gösteren delillerden birisidir. İşte hariciler demek ki ta buradan ta Hazreti Ali radıyallahu anh zamanında muhakkime-i ula denilen meseleden itibaren hüküm Allah'ındır diyerek Hazreti Ali'yi tekfir etmişlerdir. Daha sonra İbn-i Zübeyir radıyallahu anh'ı Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmediyor diyerek tekfir etmişlerdir. Sahabedir İbn-i Zübeyir. Günümüzde de halen bu ekol devam etmektedir. Ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi mutlak manada küfür olarak gördüklerinden hakiki tağutu tespit etmekte mücadele edilmesi gereken tağutu tespit etmekte zorlanıyorlar ve bakıyorsun devlet yönetimlerine, idarecilere tağut diye ayaklanan, onları reddeden insanların bir takım mezhebi görüşlere, ki mezhebin görüşleri içerisinde Allah'ın indirdiğinden başka bir sürü hüküm var. Ne diyor bak? Hakim içtihad edip de Hata ederse ona bir ecir vardır diyor. Hata etmiş. Hata ettiği Allah'ın hükmü değil. İsabet ederse ona da iki ecir vardır diyor. Ve mezheplerde Allah'ın indirdiğinden başka, hatta Allah'ın indirdiğine muhalif bir sürü görüş bulursun. Sözde tağut deyip karşı çıkanların Allah'ın indirdiğinden başka bir sürü hükümleri itikatlarında kabul ettiklerini görürsün. Konunun daha başka detayları da var. İnşallah imanın büyük günah sebebiyle iptal olmamasının delillerini haftaya işleyeceğiz. Bu konularla ilgili sormak istediğiniz bir soru varsa alalım, yoksa... Ben şey soracağım. Şeriat mesela bu zamanda olur mu diye. Arkadaşım birisi o şekilde diyor. Evet. Ben de buna güzelce izah ettim. Mesela dedim, hanımın dedim, kapalı mı kapalı. Başı bacakları kapalı mı kapalı. Ya bu dedim şeriattan. Evet. Sen dedim açlık gezmesinizden. Yok de arkadaş, şeriat mı olur bu zamanda de. Gene Kur'an-ı Kerim'den başka dedi, ben ne peygamberin hadislerine bir şeylerin hiçbir şeyini kabul etmiyorum dedi. Yani bu adamın hükmü ne oluyor? Ne dedik? Kur'an mı? Kur'an-ı Kerim'den başka ne peygamberin hadislerini ne de şeriatı hiçbir şey kabul etmiyorum ben dedi. Ben sadece Kur'an-ı Kerim'i. Peygamberi kabul etmiyorsa, bunu bu şekilde ifade ediyorsa küfrünü dile getiriyor demektir. Dile getiriyor. Adama yani izah da ettim. Peygamberimize gelen hadisler Allah tarafındandır işte. Hatta Kur'an-ı Kerim'de peygamber hiçbir şey kendi havasıyla konuşmaz. Şimdi bak, bu söz, şimdi işte bilgisizliğin ortaya konması lazım. Şeyin, tekfirin manilerinin ortadan kalkması, şartların yerine gelmesi lazım. Burada bir kere ben Kur'an'dan başka bir şey kabul etmiyorum diyen bir insan sadece bu sözü söylemekle kafir olmaz. Çünkü buna şeyi eklersem, peygamberden gelenleri kabul etmem derse, o zaman küfrünü ortaya koymuş olur. Bu küfrü Kur'an'a iman etmemeyi gerektirir. Onu beraberinde gelir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de peygamber Allah'ın izniyle kendisine itaat edilendir. Peygamber ne verirse onu alın, neyi yasakladıysa ona son verin. Peygamber'e itaat Allah'a itaattir gibi bir sürü ayet var. Herhangi bir şeyde çekişirseniz onun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürün. Tevbe suresinin 29. ayetinde onlarla, ehli kitapla, müşriklerle Allah'ın ve Resulünün haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul edinceye kadar savaşın ve zelil bir şekilde cizye verinceye kadar veya bu şekilde cizye verinceye kadar savaşın diyor. Yine diğer ayette asla o hevasına konuşmaz, ona vahiy edilen olur. Evet, yani Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında pek çok ayetine muhalif bir sözdür bu bir kere. Bu da şeyden kaynaklanıyor. Yani Allah'ın kitaplarına imandaki anlayış eksikliği, bilgisizlik, peygamberlere imandaki bilgisizlik, tabii daha başka boyutları var ama bu iki esas çok önemli burada. Şimdi düşünün, biz Allah'ın kitaplarına iman ederiz. Değil mi? Evet. İşte Allah Davud'a Zebur'u, Musa'ya Tevrat'ı, İsa'ya İncil'i, Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Allah'ın salatü ve selamı onların üzerine olsun. Biz bu şekilde söylemekle ne yapmış oluruz? İşte onlara indirileni iman ettiğimiz dilimizde söylemiş oluruz. Musa Aleyhisselam'a indirilen Tevrat'a iman etmek için bu söz yeterlidir. İncil hakkında bu söz yeterlidir. Davud Aleyhisselam'ın Zebur hakkında bu söz yeterlidir. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen Kur'an'a iman ettim sözü burada yeterli değil. Burada tafsilat var. Çünkü bu Kur'an bize hitap ediyor. Sen içerini bile hiç okumadığın bir kitaba nasıl iman ettiğini söyleyebilirsin. Yani bunu söyleyen insanı ben açıp da Kur'an-ı Kerim'in mealini okuduğunu zannetmiyorum. Okumuyor. Ben diye güvenmiyorum diyor. Mealler... Yani işte bu yüz çevirme küfründen kaynaklanır. Allah muhafaza. Yani hakikatten yüz çevirme. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman meselesinde de diğer peygamberlere, işte İsa Allah'ın peygamberidir, Musa Allah'ın peygamberidir, Süleyman Allah'ın peygamberidir demek yeterliyken, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında Muhammed de Allah'ın peygamberidir demek yeterli değildir. İşte ben şeyden de açıkladım. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ayrıca bir de ittiba ile emrolunmuşuz. Ona tabi olmakla. Şimdi bu insan peygambere ittiba emrini vacip olarak biliyorsa, ki imanın rüknüdür bu peygambere iman ve ona ittiba. Hadisler ortada yoksa neyle ittiba edeceksin peygambere? Peygambere ittibanın anlamı nedir? Namazı neyle buluyorsun? Kur'an'a uyuyorsa, ben sadece Kur'an'a uyarım diyorsa bir insan, hadi dediği gibi ise de, az önce söylediğim gibi bununla da çelişmiş olur peygamberi kabul etmekle, ama işte Kur'an böyle ahkama dair bazı ayetleriyle amel ediyorsa, ben başka bir şey kabul etmem diyorsa, bir kere bu işte Kur'an'a iman, Kur'an'a ittiba dense bile peygambere ittiba nerede? Allah peygambere tabi olun diyor. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın diyor. Devamında da Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Allah kafirleri sevmez diyor. Şimdi düşünün. Peygambere itaat etmemek küfürdür. Ama hangi itaat? Burada peygamberin itaat edilmesi gereken sözleri emirleridir. Müstehap olan fiillerini müstehap kabul etmek. Yani tavsiyeleri. Bazı tavsiyeleri vardır. Farz boyutunda değildir. Onu o şekilde kabul etmek. Onlara o şekilde tabi olmak. Bu insanın diyelim farzları yerine getiren 1.000 kişi içerisinde bir de bu nafileleri yerine getiriyorsa bir insan, o insanın imanda bir artıştır. Ama o farz olan esasları reddetmediği sürece o insan kafir olmaz. Amelinde, imanda eksiklik olabilir. Ama peygamberi kabul etmemek işte bu imanı alıp İşte ben götürür. hükümlerini de açıkladım. Mesela Kur'an meallerine inanmıyorum diye adam. Dedim dünyada dedim mesela Türkiye'de veya elimizde bulunan 15 tane değişik mealler vardı. Hepsini de al. Hepsini de karşılaştım mesela dedim. Elham suresinde en kısa sürede. O kimse bu sözünde samimi ise, bak, bu Devam sözünde aynı samimi ise o insanın Arapçayı öğrenip dinini, Allah'ın kelamını oradan kendisinin bizzat anlaması vaciptir. Eğer bunu yapmıyorsa kendini tekfir etmiş olur. Eğer şu meallere güvenmiyorsa kendini öğreneceksin. Üzerine vaciptir. Yani hem bir iddiada bulunacaksın. Yeryüzündeki bütün Türkçe Kur'an mealleri batıldır, bozuktur. Bunlara iman edilmez diyeceksin. Hem de Allah'a iman etmek için üzerine vacip olan onun kelamını okumaya yönelik hiçbir gayretin olmayacak. Bu sözüyle kendi kendini yani temelinde Allah'ın kitabını geçersiz kılmak vardır. Allah'ın kitabı beni bağlamaz demek için ona bir payanda olması için söylenen sözleridir bunlar. Yani ben her türlü hükmü açıkladım. Mesela şeriatı da açıkladım. Bu şeriat sadece el ayak kesmeden işte hırsızlığı işliyor. Ya ben dedim hanımın dedim, kapalı mı kapalı. Başı işte şeyler kapalı mı kapalı. Ya bu dedim şeriat. Bu yani Allah'ın getirdiği şeriat. Sen bunu al Ha, şimdi. bak. Şimdi insanlar burada mesela tesettür meselesinde. Türkiye'de öyle kapalılar vardır ki mesela köylerin umumiyeti, geneli diyelim. Kapalı kadınlar vardır. Ama bunu Allah'ın emri olarak değil de adet olarak yapar. Bu yüzdendir ki şehre geldiği zaman açılan bir sürü insan görürsünüz. Şehre gelince açar. Tekrar köye döner, tekrar kapatır. O da hareket. Bu gelenektir bak. Bu Allah'a imandan kaynaklanan bir şey değil. Allah'a iman eden bir insan Allah bana ne buyuruyor, beni nelerle yükümlü kılmış diye bunu öğrenir, öğrenmek zorundadır. Yani hem bir şeye iman ettiğini söylüyorsun hem de onun içerdiği şeylerden uzak duruyorsun. Sen neye iman ettin o zaman? Yani Kur'an'a iman ettim de Kur'an'a hiç yanaşma. Neye iman ettin sen? Yani bu şeye benzer. İşte Ankara diye bir yer var. Ankara diye bir yer var. Ama sen oraya hiç gitmemişsin, hiç oraya yerleşmemişsin. İşte ben de Ankaralıyım demek gibi bir şeydir bu. Ben onu da anlattım hükümden. Mesela Kur'an-ı Kerim dedim. İstediğin kadar oku. Hiç başını kaldırmadım. Ama hükümlerle amel etmedikten sonra dedim. Değişen bir şey olmuyor dedim. Hani bu mevlüt konusunda geldi bu konu. Dedim sen Kur'an-ı Kerim ömür boyunca okuyamadım. İçindekilerle amel etmedikten sonra dedim. Sen öldükten sonra istediğin kadar sana mevlüt okusunlar. Hiçbir faydası yoktu. Bu zaten bu mevlüt kandilleri, kabirlerin işte böyle süslenmesi, cafcaflanması, türbeler haline getirilmesi, gümüşle kaplatılması, Kur'an-ı Kerim musaflarının, yaldızların süslenmesi hep cahillerin işidir. Dünyada Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, bu emirlerden yüz çeviren insanlar bununla kurtulacaklarını zannederler. Yani bu Allah'ın emri değil. Bilakis Allah'ın şeriatına muhalif İşte şeylerdir ben de onun bunlar. hükümleri anlattım. Dedim Kur'an-ı Kerim'in duvara kurbanlık koyun gibi asılmak için inmedi. Kabirlerde okunmak için inmedi. Kur'an-ı Kerim diyor her gün okunup içindeki hükmüyle mesela faiz haram diyor. Evet. Bu faiz sen çekersen, Kur'an da okursan ne faydası oldu sana adam? Evet. Açıkladıktan sonra adam yine aynı şeyinde devam ediyor ısrarında mesela. Ben diyor Kur'an-ı Kerim'i okurum, Arapçasını diyor. Meallere inanmam, peygamberden gelen hadislere inanmam. Sadece Kur'an-ı Kerim diyor. Kendini avutsun bakalım. İşte yani hükümlerde açıkladığım halde güzel bir dille. Ya tamam, sadece Kur'an-ı Kerim'e inanıyor da Kur'an-ı Kerim'de ne yazdığını ne biliyor peki? İşte bilmiyor, onu da bilmiyor. Meğerde, o zaman nasıl inanıyor? Böyle Sadece bir kitap var diyor. Arapçasını okuyor ama o zaman şeyin Mürciye'nin dediği şey, Mürciye miydi? Yok. Cehmiye'nin. Cehmiye'nin dediği gibi. İmanda var ama amel önemli değil. Yani bu aslında bu fırkaların bile söylemediği bir şey. Yani bu fırkalardan da uzak, tamamen cahilce, yani sırf Allah'ın dininden yüz çevirmek için söylenmiş bir şey bu. Yani bu İslam fırkalarına dahil edemezsin bu görüşü. Hani bu 73 sapık, 72 Evet. sapık fırka var ya, bu fırkalardan biri olarak da göremezsin. Çünkü Kur'an'dan yüz çevirmiş bu adam. Yani Kur'an'a iman ediyorsan ve meallere güvenmiyorsan kendin öğreneceksin Arapçayı. Bu senin üzerine farz olmuştur. Güvenmeyebilirsin, öyle bir hakkın var ama madem öyle kendin öğren, Tabii. kendin şey yap. Allah'ın dinini öğren. Evet. Peki. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etûbü ileyk.